Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i çok eski bir dostumla, arkadaşımla birlikte yapacağız. Neredeyse hayata birlikte başladık diyebilirim. Melike Bora. Melike hoş geldin. Hoş bulduk Beysun. Evet, kaç sene oldu? Görüşmeyelim. Evet. Vallahi hiç hesabını yapamıyorum Beysun ama sanıyorum bir 20-25 seneyi geçti. Geçmiştir. Peki Melike'yi tabii sırf yakın dostum, mahalle arkadaşım olduğu için çağırmadım programa. Melike hem tekne deneyimi var, 5 yıl kadar marinada yaşadı. Sonra bir 2 yılda karavan tecrübesi var. Ben karavan kısmını çok merak ediyorum. Ama önce ben Melike senden şunu diyeyim. Kısa genelde bunu yapıyorum. Melike Bora nerede doğdu, nasıl büyüdü, hangi okullara gitti, hangi mesleği eline aldı? Melike Bora İstanbul Teşvikiye doğumlu. Sonra bir sürü hayatımdaki okul değişimlerinden sonra nihayetinde işletme ve pazarlamadan turizmden mezun olup Bodrum'a yerleştim. Orada çeşitli işletmeler, otel, restoran gibi yerler ve müthiş bir barlarda işletmecilik yaptıktan sonra doğaya daha çok yönelmeye başladım. Bir takım işleri daha erteledim. Şu anda iki köpek, üç kedi, iki tavukla beraber Türkbükü'nde müstakil bir bahçeli evim var. Orada insanlarla iç içeyim ve ufak bir işletmeme tekrar devam ediyorum. Evlerimi kiraya veriyorum. Müthiş insanlarla tanışıyorum. Dünyanın dört bir yanından teklifler alıyorum. Bizimle seyahat edin, gelin diye. Çok huzurlu ve şahane bir hayatım var. Doğayla iç içe mutlu, huzurlu bir hayat sürmekteyim şu anda. Dinlediğiniz gibi yani Türkiye'de az rastlanır bir profil bu. Peki şimdi Melike denize ulaşmışsın ama hı hı. Ben biraz istersen bebeği konuşalım. Lütfen. Yani, çok memnun olurum. Çünkü ben zaman zaman bu programda anlattım bebek koyundaki o yaramaz çocukları. Hatta çok gülültü yapmayın diye azar bile içtiğimiz olurdu. Ya. Bebek senin denizle olan bağını kurmuş diyebilir misin? Kesinlikle diyebilirim. Özellikle hepimizin tekneleri olup da neresiydi? Deniz Fener. Bebek Fener. Bebek Fener'ine hepimizin sandallarımızı çekip yüzmemiz beni denizi en çok isteyen şey, bağlayan şey oldu. Müthiş sonra tabii tekne maceram o yüzden de başlamış olabilir. Evet ben mesela hep şey diye anlatıyorum. Yani orası bizim oyun alanımızdı. Aynen. Yani o şeyleri anlattım. İşte tekne batırıp karpuz savaşları gibi tekne batırıp sonra kayıkhaneye çekip temizlemek falan gibi. Gerçekten. Hangimiz daha yüksekten atlayabiliriz? Evet. Kim daha iyi yüzüyor? Kim daha iyi yüzüyor? Ben mesela 5-6 yaşında Fener'e yüzmüştüm. O bir tür kilometre taşıydı yani. Ya. Büyümeye başladığının şeyi. Senin kulaçlarının halde hesabı yok. Evet. Peki. Müthiş günlerdi Beysun, müthiş günlerdi. Evet ama maalesef artık sandal yok bebek koyunda. Ya gördüm. Yani o benim içimi çok acıtıyor. Geri gelmesi için de bir takım şeyler yapıyoruz ama yani. Sandal kelimesi bile ne romantik geliyor değil evet, mi? Evet. Kimse evet. Bilmiyor onu. Peki istersen önce şu karavanla başlayalım. Hı-hı. Tekne deneyimim var dolayısıyla karavana gönderme yapabilirsin. Şimdi karavanda yaşamakla teknede yaşamak arasında bariz farklar ne? Bariz farklar. Karavanda yaşamak daha kolay tekneye göre. Ayağınız yerde olduğu için daha emniyette hissedebilirsiniz. Çünkü denizde yaşarken Gündoğan koyunda başımıza arkadaşımla beraber olmadık şeyler. Teknemiz alabora oluyordu neredeyse rüzgardan. Bir limana sığınmak zorunda kaldık ama çok bayağı bir bilgili olmama rağmen, yelken yapmama rağmen bayağı zorluklar geçirdik. Ve bir yere arkadaşımın yalısına sığınmak zorunda kalmıştık. O yüzden karavan daha emniyetli. Ama sorarsanız hangisi zevkli? Tabii ki yelken. Peki insan ilişkilerini sorayım. Mesela karavanda beni en çok korkutan şey, bir yere park ettiğin zaman komşu karavanda kim var? %100 haklısın. %100 haklısın. Karavanımı çok sevmeme rağmen müthiş bir karavanım vardı bana göre. Ufak ama bütün çok fonksiyoneldi. İçinde rahat edebileceğim bir karavandı. Bilerek öyle yaptırmıştım. Ama etrafımdaki gözünü açtığın anda gördüğüm pijamalı ve bağıran çocuklarla uyandığım bir sabah sana zindan olabilir. Köpeklerim vardı dediğim gibi. Evet, köpeklerim vardı. Onlar problem oluyor. Mesela köpek asla. Köpekten korkan çocuklar, kadınlar. Ben insanlardan korktuğum için. Beysuncuğum, inan bana köpeklerle hiç zor olmadı ama insanlarla çok zor. Yani karavanı satmamı ağlaya ağlaya sattım. Yegane sebeplerinden bir tanesi insan faktörü. Ve şey, Avrupa'daki veya Amerika'da bu işi yapmadım ama Avrupa'da gördüğüm yerlerde müthiş karavan yerleri var. Türkiye'de öyle bir şey yok. Evet, onun ben de bir seyahatimde birinde arabayla gitmiştim. Mokamp'tı değil mi onların ismi? Hı-hı. Peki nasıl çalışıyor? Yani mesela Türkiye'de ne kadar dolu, kaç kilometre yaptınız, nerelere gittiniz? Tamam. Biz buradan ilk Çanakkale, Çanakkale'ye bayıldım. Müthiş bir yer, koyları. Lokal yer fakat halk kötü. Çanakkale benim en sevdiğim yer, Çanakkale oldu. Bir tarafı Foça. Eski Foça, yeni Foça, o taraflarda kaldık. Bir de İzmir'in koyu, şimdi aklıma gelmiyor. Çeşme tarafında bir koyda kaldık. Uzun zaman orada çok rahat ettik. Fakat hep tabii bunlar böyle çok primitif şeyler. Kimse size yardımcı olmuyor. Geldiğin için, yanına girdiğin için kızıyor. Yani rahat bir şey yok. Peki altyapı nasıl? Mesela hep marinaları konuşuruz işte. Marina 10 numara. Tuvaletiydi, banyosuydu vesaire, duşlarıydı, işte teknik servislük. Peki o zaman şunu sorayım sana. Türkiye'de ben çok karavan görüyorum. Orada bir kültür oluştu mu? Yani ben şunu edindim Beysun. Yani iki sene az bir zaman değil. Bayağı kalaraktan, yani kışta kalaraktan. Ama kültür şöyle. Sana bana benzeyen insan da var. Ama bizden daha fazla artık işi bitirmiş bir emekli grubu var. Anadolu. Onlar orada limitte. Böyle hiçbir şey düşünmeden, etrafı pisleterekten, hiçbir şeyi toplamadan karı koca geliyorlar, çay demliyorlar, oturuyorlar, hiç de sohbet etmiyorlar, 3 gün kalıp gidiyorlar. Arkalarında da plastik bırakıyorlar. Kesinlikle. Ben topluyordum ve birbirimize giriyordum. Peki, insan dedikodusunu bırakalım, ben sana daha teknik bir şey sorayım. Lütfen. Mesela tekne tasarımı var. Karavan tasarımı nasıl? Hazır tasarlanmış bir karavan mı alıyorsun? Yoksa bir minibüsü ya da uygun bir minibüsü alıp sen mi tasarlıyorsun? Benimkini anlatayım istersen sana. Ben çok güzel bir karavan yapımcısı bulmuştum. İsim veremiyoruz herhalde. Yani sakıncası yok. Pino Karavan. Pino Karavan'dan aldım ben. Çekme karavan benimkisi. Moto karavan değil. Bu arada parantez açıp şunu söyleyebilirim. Şimdiki aklım olsaydı motokaravan alırdım. Eğer ben 2 kişi dolaştığımız için çekme karavan kolaydı. Ama tek başına seyahat edecekler için motokaravanı tercih etmelerini söylerim. Çünkü çekme karavana takıp çıkarmak manevrası zor. Biraz tır şoförlüğü gibi değil mi? Aynen ama iç donanımı çok daha rahat çekme karavanın. Ben çekme karavan tercih ettik. Arkadaşım olduğu için yanımda ve içini ben yaptırdım. Ben bunu istiyorum dedim. Onlar da hazır bir şey istemedim. Bu boy olacak. Mutfak burada, şu şurada, bu burada dedim. Ama hazırları da var. Peki, herhalde teknik olarak benim merak ettiğim konulardan bir tanesi, kimyasal tuvalet mi kullanıyorsunuz? Kimyasal tuvalet kullanıyoruz. Portatif. Portatif. Portatif. Dolduğu zaman poşeti alıp boşaltıyorsunuz. Tekrar yenisini Hı, takıyorsunuz. anladım. Peki su, herhalde bir su tankı Ben var. hiç, biz hiç problem, tabii su tankı var, hiç problem çekmedik. Bulunduğumuz her yer, yani karavancılıkta şöyle bir şey var. Durduğumuz yer illaki doğaya yakın olacak, suya yakın olacak. Ve pek fazla rahatsız etmeyecek, insan şeye girmemek gerekiyor. Doğanın içinde olmak çok daha avantajlı her açıdan. Rahatsız edilmemek açısından da, su açısından da. Su problemi olmuyor. Tankınızı ona göre ayarlıyorsunuz. Elinizde büyük bidonlar oluyor. Araba, muhakkak bir araba olacak tabii. Benim arabam çektiği için. Karavanınızı bırakıyorsunuz. Ondan sonra elinizdeki o şeylerle, bidonlarla gidip su dolduruyorsunuz. Karavana yüklüyorsunuz. Tanka. Peki, ben karavan deyince hemen aklıma yol geliyor. Yani o güzel, olağanüstü koylara ulaşmak için yeterli yol altyapısı var mı? Yoksa... Fena değil. Fena değil. Peki... Akyaka'da çok güzel yerlerde kaldık mesela. Bodrum Akyaka'da. Peki, mesela teknede kaldığın zaman işte komşuların oluyor, dostlukların oluyor ve onlar kalıcı dostluklara da dönüşüyor. Karavan hayatında var mı böyle bir şey? Var. Var mı? Var. Hala devam eden arkadaşlıklarım var. Var. Var. Ya birbirine benzeyen insanlar birbirini çekiyor diye düşünüyorum ben. Ve bize çok imrenerek bakıyorlar. Çünkü biz karavanda çok iyi müzik dinleyip çok iyi yemek yapıyorduk. Yani böyle baştan sağma değil. Bayağı güzel bir hayat kurmuştuk. Herkes bizim gibi yapmıyor. Sadece poşetten ekmek, onun içinden yemek yiyor falan yani böyle. Yani Ama sofra kurmuyorlar. yani nadir. Bize benzeyen insanlar yapıyor ama bize benzemeyenler maalesef poşetini de bırakıyor, çöpünü de bırakıyor, gidiyor. Peki 2 sene sadece Türkiye'de mi dolaştınız? Yurt dışına çıktınız mı? Ben çıkmadım. Çıkacaktım, olmadı. Peki şey var mı? Hani yurt dışına çıkıyorsun, tekne kiralıyorsun. Karavanda yurt dışına çıkıp Tabii kira ki. var mı? Tabii ki, elbette. Yaygın mıdır bu? Şimdilerde evet. Peki şey nasıl? Bizim insanlarımızın karavana kültürüne yaklaşımı, orada yavaş yavaş bir nasıl davranacağına dair, nasıl ilişki kuracağına dair bir kültür oluşma yoluna girdi mi? Yani mesela gelecekte karavancılar daha mı iyi koşullarda yol alıyor olacaklar? Ya düşünmem lazım ama tahmin ediyorum daha iyi koşullarda yol alacaklar ama bu sefer de çok kalabalık olacaklar. Pandemiden dolayı çok insan bildiğin gibi bu işe yöneldi. Daha mı iyi oldu bilmiyorum. Bir o kadar yer bulmak da güçleşecek tabii. Çünkü Anladım. yapılmıyor. Peki köpek meselesine dönelim. Şimdi ben köpek olan bir tekneyle Marmaris'ten Singapur'a kadar bir 4 aylık yolculuk yaptım. Yolculuğun sonuna doğru köpek kılı, ki dünya güzeli bir köpekti, yani çok seviyorduk. O da bizi çok seviyordu. Fakat o kıl ciddi bir problem. Sen şimdi köpeklerinle beraber yolculuk yapıyorsun. Karavan küçük bir mekan, minik bir kamera gibi aslında. Köpek kılı problem oluyor muydu? Kim için? Sizin için. Hayır. Ben Köpek tüylerini dökmüyor mu? fırçalıyorum. Dökse bile benim için problem değil. Arkadaşım için de problem olmadı hiçbir zaman. Anladım. Peki köpekler karavanda nasıl yaşıyor? Yani bir yerde duruyorsun, köpeklerini dolaştırıyor musun yoksa serbest mi dolanıyorlar? Şöyle, tamamen bu köpekle sizin iletişiminize bağlı. Benim 2 tane golden'ım var. Bildiğiniz gibi çok dost köpekler. Yaşları da çok genç olmadığı için ben onları eğitmiştim. Eğittiğim için sözümü dinliyorlardı. Hiçbir zaman bağlamadım. Diyelim ki bir yerden, Çanakkale'den çıktık, işte başka aşağıya indik ve durduk. Orada durduğumuz anda köpekleri bırakıyorum. Gidiyorlar, her ihtiyaçlarını görüyorlar ve iki köpekten bahsediyorum. Hı-hı. Duruyorlar. Ondan sonra önümüze gelip oturuyorlar. Peki kovalamaca oynuyor muydunuz? Yani şöyle karavandan köpeği dışarı yoruyorsun. Yavaş yavaş ilerliyorsun. O da senin peşinden koşuyor. Dolayısıyla spor yapmış burada. Yaptınız mı hiç? Valla bizimle her şeyi yaptılar. Çünkü ikimizi de çok seviyorlardı. Her ikisi de. Memo ile Meliş. Dolayısıyla hiçbir problem yaşamadık. İyi ki onlar var. Ben onlarsız hiçbir şey yapamam. Peki tekrar karavanına dönmeyi düşünüyor musun? Ya şöyle kesinlikle düşünüyorum. Çünkü o karavanla gezdiğim arkadaşım sağ olsun o birçok yeri bildiği için bana da bunları öğretti. Ve doğaya bu kadar yakın olduğum azdır. Evet, denizi de görüyorsunuz ama tabiatta mesela hiç alışveriş yapmadan, bu çok enteresan gelir bana, hiç alışveriş yapmadan biz otları bilerekten bir hafta yaşadığımızı biliyorum. Hiç mübalağa etmiyorum. Hiçbir alışveriş yapmadan. Bakın tüylerim diken diken. Bunu çok ciddi söylüyorum. Otlarla papatyanın sapını bir parça ıslattığın zaman hemen yumuşuyor, ıspanak kıvamında oluyor. Buna benzer bir sürü şey. Ve doğada olduğum zamanlar içerisinde kendimi en iyi hissettiğim zamanlardı. Ve vücudumun da en iyi olduğu zamandı. Kesinlikle tekrardan bir karavan alıp doğaya çıkmayı planlıyorum. Peki şu şey enteresan geldi bana, ormandan bitki toplayıp yemek. Evet. Peki bunların bilgisine nasıl ulaşıyorsun? Kitap var elimizde. Kitaptan bakıyoruz. Bu yenebilir. Tabii ben çok şanslıydım. Yanımdaki arkadaşım bir doğa insanı olduğu için her şeyi biliyordu ve bana da anlatıyordu. Yine de çok tedbirli davranıyorduk. Çok ciddiyim bu konuda. Kitaptan açıyoruz. Bu yenir, bu yenmez. Bunu toplarsak şu olur. Protein şunda, şu şunda diyerekten biz bir hafta ve daha da fazla yapabilirsiniz. Yani çok zinde hissetmiştim kendimi. Peki, kitap yardımcı oluyor. Peki karavan yaşamında güvenlik diye bir sorun var mı? Onda fazla problem yaşamadım. Bir güvenlik şeyi yok. Siz tercih ediyorsunuz nerede kalmanız gerektiğini. Biz genelde daha da hep sessiz yerlerde kaldık. Fakat hiçbir problem yaşamadık. Trafik polisleri nasıl davranıyor? Gayet iyi davranıyor. Kötü davranmıyorlar. Pozitif ayrımcılık yapıyorlar mı bunlar doğa insanı diye? Şöyle, biz çok sempatiktik. Bize hiçbir şey olmadı. Vallahi ben hep iyi şeyler gördük. Biz hiç kötü bir şeye rastlamadık. Şöyle oldu. Demin bana sorduğun soru da oldu. Uyandığında geceden birisi gelmiş oluyor yanına. İşte o zaman o hiç istemediğiniz birisi ise o maraz çıkarabiliyor. Mesela müziği sonuna kadar açıyor. Dümtek dümtek ondan uyanıyorsun. Evet. Peki hadi gel tekneye atlayalım. Tekneye atlayalım. O daha klas. Evet. O daha klas benim için. Peki teknede marinayı mı tercih ediyorsun, koylarda alargada kalmayı mı? Ya bunda bir tercih yapamayacağım. Ama yaşam için diyorsan tabii ki marinada kalmayı tercih ederim. Ben Bodrum bizim marinada yaklaşık 2 sene yaz kış kışladım yani orada. Çok rahat ettim. Ev gibiydi. Çamaşırlarım, işte barı, yemeği, her şey orada kompakt olduğu için çok rahat ettim. Ama daha sessiz, daha hoş bir şey istiyorsan tabii ki alargada durmak daha iyi. Peki 5 sene kaldın değil mi teknede kaldınız? Yani 2 senesi tam da öbürleri gittik geldik kaldı. Peki uzun yol yaptınız mesela, senin denizciliğin ne seviyede ben hiç bilmiyorum. Anladım. Yani yelken, dümen, demir atmak, demir toplamak, koltukları çözmek, koltukları almak. Tamam. Şimdi bir yemekler, kokusuz yemek, kokulu yemek. Tamam, yapabildiklerimi anlatayım sana. Tamam. Hiç boşa sallamayayım. Yaşadığımız tekne bana göre düzgün, yaşanılabilir bir tekneydi. Benato 54 fit bir teknede kaldığımız için her konfor vardı. Bütün her şey elektrik aksamıyla yürüdüğü için yelkenciliğim olmasına rağmen çok rahat ettik. Yemek olayı perfectti yani, her şey rahat rahat yapılabiliyordu. Deniz fırtına işte o gün demin anlattığım gibi bir çok uzun yol değildi o. Bir gün doğan koyunda çok fırtınaya yakalandık ve ben baş edemedim. 2 kişiyiz çünkü, kaptanımız falan yok. Dolayısıyla orada bir zorlandık. Bir barınmak zorunda kaldım. Ne oldu? CB Bulut mu geldi? CB Bulut gelmedi. Müthiş fırtına vardı. Peki yola çıkmadan önce meteorolojiye bakmadınız mı? Bodrum bu. Hiç belli olmuyor. Aniden değişiveriyor hava. Aniden. Aniden indi. Hı-hı. Ondan sonra yani müthiş dalgalarla baş edemedik. Oraya sığınmak. Onun dışında düşünüyorum. Uzun yol yaptınız mı? Uzun yol yaptık mı işte. Yaptım ama yani bu tekneyle yapmadık. Ben mesela ahşap yelkenli yarışlarına katıldım Bodrum Cup'ta. Sene kaç şimdi unuttum yani. Bir 15 sene öncesinden bahsediyorum. Orada tramola atmaktan popom bitmişti yani böyle. Çürükler içerisinde. Hadi tramola o tarafa, hadi tramola bu tarafa. O yelkenli yarışta ikinci olmuştuk mesela. Onlar ağır tekneler. Ağır tekneler tabii. Tabii. Evet. Ben kendi teknemden bahsetmiyorum. Evet. Böyle bir olay. Peki tekne çıktı mı hayatından? Ya Beysuncuğum tekne çıkmaz da teknenin daha karavandan daha zahmetli olduğuna karar verdiğim için eğer şimdi, hayalimde şu anda bir motokaravan var. Tabii ki çıkmaz ama karavan daha cazip geliyor. Neden daha zor tekne? Masraf açısından mı söylüyorsun? Kesinlikle bir defa. Bakımı açısından mı? Şimdi motokaravanı kendi başıma da olsam handle edebilirim. Ama şeyi tekneyi yapamam. Benim istediğim bir tekneyi yapamam. Bir insana ihtiyacım var. Ama motokaravanı köpeklerimi de aldığım zaman daha kolay. Benim hayatımda unuttuğum bir şey var senin. Köpeklerim var. Yani teknede o kadar kolay değil köpeklerle. Motokaravanda gidiyorsun, duruyorsun, pat. Bütün ihtiyaçlarımızı görüyoruz, bir daha basıp gidiyorsun. Ama orası öyle değil. Ama o yüzden teknenin ama bizim kıyılarımızda bu lojistik altyapısı bence problemsiz. Yani gidiyorsun bir marinaya bağlanıyorsun ya köye gidiyorsun ya kasabaya gidiyorsun ya şimdiki marinalar birazcık alışveriş merkezi gibi oldukları için her şey var. Ondan sonra yüklenip gidiyorsun tekrardan yani böyle önemli bir problem olduğunu düşünmüyorum ben teknedeki, o anlamdaki şeyin, altyapının. Hele sizde böyle deep freeze falan da vardı. Tabii ki yani her şey perfect. Fakat bizim o deneyimimizde köpekler yoktu hayatı. Vardı da biz almadık. Dolayısıyla benim galiba karavan deneyimim daha fazla olduğu için tekneden o daha kolay geliyor bana. Peki küçük tekneler mesela yelkene merak sardın mı onu söyleyeyim. Yani çünkü şu ana kadar anlattıklarında birazcık böyle bir mavi yolculuk yolcusu gibi hani anlatıyorsun. Peki özel olarak denize ve yelkene bir merak gelişti mi? Mesela küçük bir 470 ya da benzer teknelerle yelken yapmaya merak sardın mı? Sarmadım. Saramadım daha doğrusu çünkü ben hep müstakil evlerde ve şeyde oturduğum için bahçeli yerlerde sağ kolumda bir kas yırtılması olduğu için ve yelken beni zorladığı için o tramalolardan ve o yarışlardan çok iyi bildiğimden kolumdaki yırtılma beni ondan soğutmadı da vazgeçirdi diyelim. Peki o zaman sana çiftçiliği sorayım. Şahane, en sevdiğim konu. Meraklı tamam. Mısın? Çünkü bayılıyorum. Ormandaki o otlardan, yemek pişirmekten toprağa döndüğün zaman kendi bitkilerini yetiştirdin mi? Sen ne diyorsun Beysuncuğum? Ben herkese anlatıyorum, inanmayacaksın ama tabii Beysun'la biz seyirciler, dinleyiciler biz uzun zaman sonra karşılaştık. Benim Bodrum'daki hayatımı bilmiyor. Evimi de bilmiyor. Bahçemi de görmedi. Bu ne bizim gazeteci araştırma yapmamış. Dolayısıyla sana mini bir şey. Şimdi insanlar bana daha çok imrenecekleri düşünüyorum. Benim güzel bir bahçem ve orada ekip biçiyorum. İnanın bana bir gün bir düşündüm. Ben dışarıdan ne alıyorum diye sadece balık, et fazla yemiyorum yani daha doğrusu. Balık. Vejetaryen misin? Değilim ama yemek istemiyorum. Balık alıyorum. Diğerlerini sayayım size. Zeytinyağı bahçe, zeytinyağı, otlar, yumurta, zeytin. Bunlar inan, domates, bunlar hepsi bende olduğu için Patlıcan falan herhalde. her şey, her şey. Daha neyle beslenir ki insan? Dolayısıyla müthiş bir bahçe hayatım var. İnanın sabah kalkıyorum, tavuktan yumurtayı alıyorum, sonra otları topluyorum. Hiçbir bala etmiyorum. Ondan sonra işte köpeklerimi dolaştırdım, onları doyurduktan sonra kendim şahane bir bana göre sofraya oturuyorum. Kahvaltımdan sonra böyle zevkle hiç düşünmeden onları tüketebiliyorum. Çiftçiliği kendin mi yapıyorsun, yardımcın var mı? Yardımcım var. Daha önceleri hep kendim yapıyordum ama artık yaş biraz sorma. Kolda da bu kas yırtılması olunca maalesef var yardımcılarım var onlarla birlikte yapıyoruz ama Peki, her şeyi birebir biliyorum. senin gibi bir yaşam kuran insanlar giderek de hobiler ediniyorlar. Mesela incik boncuk yapıyor musun? Hayır. Yaptığın bir şey var mı? Yaptığım bir şey şöyle incik boncuk değil ama şeylerden ben böyle doğanın getirdiklerinden bir şey yapmayı çok seviyorum. Fethiye'de karavanda kaldığım zaman içerisinde Çekirdeklerden hayır denizden deniz köpürdüğü zaman rüzgarla beraber dalgayla pardon beraber şeyler getiriyor. Çer çöp getiriyor. O kolye. çer çöpleri toplayıp onları zımparalayıp işte ne bileyim ben çeşitli aksesuarlar ve lambalar yaptığımı ve şeyler ne derler işte bu tür aksesuarlar yapıyordum. Dur. Şimdi vaktim yok çalışıyorum çünkü. Peki, sen bir tür ne tür şeyler hizmet sektöründe diyebilirim değil mi? Pansiyon, otel, lokanta neler Çok yaptın? yaptım. Neler yaptın? Çok yaptım. Lokanta yaptın mı? Oo sen ne diyorsun? Benim bir balık restoranım vardı Gölköy'de. Söyleyebiliyor muyum Tabii. Gölköy? Gölköy'de Adada Mavi Göl. Belki gidenler şu anda beni dinleyenler hatırlayabilir. Seneyi de söyleyeyim size. 2002 ile 2005 arası denize sıfır bir restoranı var Mavi Göl, Gölköy'de. Orada 25 kişilik böyle bir şeyimiz. Çok mini ama çok güzel iş yaptım ve perfect balık şeyleri çıktığını biliyorum. Mezeler, onlar, bunlar falan ve çok memnundum. Ne kadar sürdü? Niye kapı bıraktın? 3 sene ondan öncesi var. Ne var ondan Ondan öncesi? öncesi otelcilik var. Nasıl? Butik otel mi? Yok yok yok. Gene Gölköy'de bildiği 16 odalı restoranı ve deniz beach diyorlar şimdi işte. Ben Plaj sevmiyorum diyelim. plaj diyelim. Olan bir otel Kumsal diyelim daha çalıştırdım. iyi olsun. 4-5 sene onu çalıştırdım. Ondan sonra onlar bitti işte 3-4 defa restoran ve bu tür işletmeler yaptım. Şimdi en sonunda kendi evimde 3 tane evimi yabancı bir Türk'ü kiralıyorum. Kahvaltı vermiyorum. Sadece pansiyon olarak kullanıyorlar. Köpek sever, köpek alıyorum çünkü. Köpek, hayvan sever insanlar geldiği için müthiş insanlarla karşı karşıyayım. Çok ciddiyim. Peki niye mesela niye restoran devam etmedi? Niye böyle daldan dala atladın? Sıkılıyor musun? Biraz sıkılıyorum. İkizler burcuyum ben. Değişik şeyler yapmayı çok seviyorum. Gerçekten sıkılıyorum. Bir de ortam değişiyor Beysun. Hakikaten değişim değişim içinde bir laf mı var ne? Yani ortam değişiyor, insanlar değişiyor, ben sıkılıyorum, aynı klasmanı göremiyorsun falan falan. Hiçbir işletme benim olmadığı için mal sahipleri bu sene 10 bin lira diyelim, önümüzdeki sene sen iş yaptın diye Bodrum'da özellikle bu çok var. Çok hızlı konuşuyorum ama ondan sonra birden 30 bin lira diyor. Ya yani ben de dayanamıyorum. Senin olsun diyorum, ayrılıyorum. Peki sen risk almayı sever misin? Çok. Yani çünkü bir işi anladığım kadarıyla o lokanta çalışan bir lokanta. Kesinlikle. Dolayısıyla Daha iyisini yapıyorum. kapatılması için bir mantıklı bir neden yok. Melike istemediği için Bütün kapanıyor. her şeyim öyle. Sonra yeni bir işe başlarken ya bu acaba olacak mı olmayacak mı diye bir şeyin olmuyor mu? Çok güzel bir tüyo vereceğim insanlar için, dinleyenler için gerçekten. Önce herkes şimdi bunu yapıyor ama ben gerçekleştiriyorum. Önce hayal kuruyorum. Eğer ben bu işi yaparsam nasıl yürür, gerçekleşir diye uzun bir zaman düşünüyorum. Bayağı. Araştırma yapıyorsun yani. Kafamda yapıyorum, araştırıyorum. Olmuş gibi düşünüyorum. Bak çok güzel bir şey söylüyorum. Olmuş gibi düşünüyorum. Olursa bunu yaşarım ben diyorum. Tam içim artık olmuş dediği zaman o işi yapıyorum. Ve başarısız olduğum hemen hemen çok ukalalık gelebilir ama hiç olmadı. En uzun işin kaç sene sürdü? Çok. Çok. Otel 7-8 sene. Restoranlarım 4-5 sene. Hala şu anda yaptığım iş 4 sene. Evet, Açık Deniz'i bu hafta Melike Baro ile yapmaya devam ediyoruz. Benim çocukluk arkadaşım, belki hayata birlikte başladık bile diyebiliriz. Yani 14-15-16 yaşlarından başlayan bir dostluk. Şimdi enteresan bir şey söyledim biraz önce. Değişme oluyor dedin. Hı hı. Genel olarak şeyi sorayım sana. Mesela bebeğe geldin. Çocukluğundaki, gençliğindeki bebekle şimdiki bebek. Bodrum'a gittiğin zamanki Bodrum'la şimdiki Bodrum. Nasıl izliyorsun? Nedir izlenimin, tespitlerin? Ya klasik olacak ama herkesin söylediği gibi üzücü tabii. Çok güzel bir şey anlatacağım size şimdi ilk Bodrum'a gittiğimle ilgili. Dedim ya, hayal ettiğim şeyler genelde benim başıma geliyor. Bunu belki çok ütopik olarak alabilirsiniz ama oluyor bende. Hep dedim ki deniz kenarında sahilde bir yer bulayım ve uyandığım zaman denize bakarak uyanayım dedim. Ve inanın bana 2 saat içerisindeki durduğum ev denize sıfırdı. Ve ben her sabah yüzerekten gözümü açıyordum. Böyle bir şey. Böyle bir hayattan hala Bodrum'da oturuyorum ve inanılmaz bir değişim var Beysuncuğum. O hayat bitti. Biz o evde denizin içine sahile masa kuruyordu, kahvaltılar, yemekler. Herkes bir şey kapıp geliyordu. Müthişti. Bana bağırıyordu balıkçı. Melike Hanım, Melike Hanım, balık ister misiniz diye ben evden böyle el sallayaraktan, kesinlikle doğru bu anlattıklarım, sallayaraktan alıyordum. Ve bir şey daha anlatacağım. Bakın bu çok hayatımda en güzel şeylerden birisi. Çok sevdiğim bir arkadaşım sörf hocasıydı ve benim de arkadaşım sörfüyle benim eve geliyordu. Sörften bana işte el sallıyordu ve beni de alıp ben de onu hemen arkasına binip evimden uzaklaşırdım. Müthiş şeyler yaşadım o evde. Şimdi tabii bildiğiniz gibi bambaşka bir hayat var. Bodrum da değişti. Peki bebek? Dur, Bodrum'la ilgili benim bir şeyim var, gözlemim var. Katılır mısın? Bodrum'un sokaklarına dolaşırken o kadar kötü değil. Ama denize çıktığın zaman o mantar gibi bütün alanı kaplamış evler çok korkunç geliyor bana. Yani bir hastalık gibi, denizden baktığın zaman oraya bir hastalık bulaşmış gibi gözüküyor. Şimdi bizim gibi yaşayanların hep yaptığı, söylediği bir şey var. Biz kışın yaşıyoruz. Yazın ben sokağa çıkmıyorum. Temmuz, Haziran'ın 20'si ile Eylül'ün 15'i arası sokağa çıkıyorum tabii de denize, menize inmiyoruz. Hmm. Kalabalık, sevmediğimiz insanlar, lütfen insanlar bana kısmasınlar ama orada yaşadığım için zamanım çok. Ben Eylül 15'ten sonra denize giriyorum orada. Peki bebek? Bebek. Bebek de yeni geldim. 4 sene aradan sonra geldim. Canım bebeğe bayıldım. Bayıldım. Canım bebeğe bayıldım. Fakat kalabalık. Kalabalık, kalabalık. Çok üzücü. Ama bebek çok güzel. İstanbul? İstanbul'da çok güzel. Hala mı? Hala çok güzel. Evet, eski insanlar, bizim gibi insan hala çok güzel. Fakat o kalabalık ve ortam çok fena. Ama İstanbul ve bebek çok güzel. Peki, Bodrum'da öyle. Peki. İnsansız. İstanbul... İnsansız her yer çok güzel. İnsansız mümkün değil. Mümkün değil tabii. İstanbul'a gelsen ne kadar sürede adapte olabilirsin? Beysun, çok çok can alıcı bir şey sordu. Dün çünkü bir ziyaret için Bahçeşehir mi? Büyük, bak onu bile unuttum. Bahçeşehir'e gittim. Beylikdüzü'ne. Bak Beylikdüzü'ne gittim ve şu anda hastayım ben. Dinleyenler, hastayım. Yani müthiş bir kalabalık var. Yapamam gibi geliyor. Emin misin? Ya eminim gibi. Eminim. Peki, dönmek istemem yani. Peki, çok bebek doğma bir bebek doğmama rağmen. Peki bir sürü yer iş değiştirmişsin. Ama mekan aynı, hep Bodrum. Hı hı. Oraya demir attın o zaman. Demir attım şöyle. Yani Bodrum'u yine İstanbul'a niye tercih ediyorum? Bodrum şu anda küçük İstanbul oldu Beysuncuğum. Aradığınız her şey var. Ben çok bir şey aramıyordum ama şu anda her şey var. Ve doğası çok güzel. Peki başka bir şey sorayım. Lütfen. Sen yola çıkmayı seviyor musun? Yani mesela şunu sorayım. Yurt dışına karavansız, teknesiz, hı hı, sırt çantanı alıp gittiğin oldu mu? Yani gezgin misin? İstedim. Bir zaman istedim. Şimdi istemiyorum. Neden? Bulunduğum yer çok güzel. Gezdim. Dönüyorum, bakıyorum. Benim Bodrum'da aradığım her şey var. Deniz, en iyi restoran, klas insanlar, hava. Gittiğim yerlere bakıyorum. Zaten hep bunlar için gidiyorum ama bulunduğum yer zaten bu. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bodrum'da yaşadığımdan beri gezmeyi bıraktım. Peki Bodrum bir de aktivistleri meşhur. Evet, evet, evet. Yani çok, çok değerli, çok evet, önemli işler yapıyorlar. Aha. Senin öyle bir yanın var mı? Benim yanım, kendimi şey hiç söylemiyorum zaten. Yani kendi yaşantımı söylersem ben doğa, hayvanlar, hala insanları çok seviyorum ve yardımseverlik. Ben de ne yapıyorum? İşimin dışında civarımdaki bütün benden yardım isteyen çocuklara, özellikle çocuklara bakıyorum zaten. Çocuklara, hayvanlara, yaşlılara elimden geldiğince yardım ediyorum. Peki hiçbir sorumluluk almayı düşündün mü? Yani yerel yönetimde, yani bu kadar Bodrumlu olduktan sonra o tür bir şeye niyetlendin mi hiç? Niyetlenmedim. Sinir sistemi müsaade etmiyor. Neden? Hayır. Yapamam. Yapamayacağım şeyi imza atmam. Peki. Var mı ekleyeceğin bir şey? Ya müthiş bir şeydi bu. Daha anlatacağım. O kadar çok şey var ki aslında. Anlat o zaman. Daha vaktimiz var. Var mı? Var mı? Yani ben, evet, şu son zaman ne yapıyorsun derseniz, biliyor musunuz ben 40 yaşından sonra büyüdüğümü düşünüyorum ve şu yaşımda zamanın ve nasıl mutlu oluyorsun Melike diye sorarsanız bana, çok yine bu da klasik olacak ama iyilik yaparak, yani bir insanı iyileştirmenin, mesela benim oturduğum civarda benim adım Melike, köpeklerin annesi, çocukların annesi, ciddiyim bak. Bir şey oluyor, o köpekli kadına götürün, o bakar. Köpekli kadın. Adım bu. Köpekli kadın, bir işlemem, onun annesi götürün bakar. Ya, tabii ki bakıyorum. Elimden geldik ve onlara bir şey yapmış olmak beni sonsuz mutlu ediyor. Yani belki bir misyonum yok. Hani bir yere üye değilim bir şey yapmak için ama uzun yıllar orada oturmuş olmanın verdiği bir şey var bana. Birçok danışmak için birçok insan geliyor. Hı. Mesela misafirlerim arasında bir çift gelmişti. Şu kadar paramız var ama Bodrum'u çok sevdik Melike Hanım. Biz de sizin gibi bir hayat yaşamak istiyoruz dediler. Ama bizim paramız yetmez. Bize de bir ev alır mısınız dediler. Çok ciddiyim. Çok yeni yaşadık bunu. Başkası uğraşmıyor. Ya yapamam şimdi diyor. Geçiyor. Mesela ben bütün işimin arasında... O çifti de çok sevdi. Gittim onlarla beraber Yalıkava dolaştık. Allem ettim, kallem ettim. Tanıdıklarımı araya soktum. Onların bütçesine göre bir tık daha üzerinde ev bulduk. Onların mutluluğu benim mutluluğum oldu. İşte bu. Yerleştiler mi? Yerleştiler. Şimdi her gün bana uzun zaman Melike Hanım, siz gökten mi indiniz, yerden mi geldiniz? senin gibi insanlara köyden yoğurt, bal filan gelir hediye olarak. Sana da şehirden geliyor. Hayatım, hepsini ben öğrendim. Yoğurt kendim yapıyorum. Süt, peynir. Hepsi de öğrendim, ben yapıyorum. Ciddiyim. Ciddiyim. İşte böyle. Şu anda şöyle bitireyim sözlerimi. Laf diye söylemiyorum bunu. Ciddi, mutlu ve sağlığı yerinde, bu işlerden dolayı sağlığı yerinde, doğaya dönük, ciddi, gerçekten dönük yaşayıp huzuru bulmuş birisiyim ben. Dilerim herkes şöyle yapıyorlar yaz. Hayal ediyoruz, olmuyor. Hayal etmeyeceksiniz. Hayal edeceksiniz ama eyleme geçireceksiniz. Eyleme geçirilmemiş hayal bence ölü hayaldir arkadaşlar. Sevgiler, iyi günler diliyorum. Yok, son bir soru da. Lütfen. Issız adada yaşar mıydın? Hayır. Neden? İnsanları çok seviyorum. Her şeye rağmen. Evet, bu hafta Açık Deniz'de bir çocukluk arkadaşım Melike Bora vardı. Bebekle başladık. Bebekle bitirelim. O bizim 15-16 yaşlarında tabii denizimiz vardı, sandallarımız vardı ama müziğimiz de vardı. Ben Melike'den bir çalacağı son bir parçayla bitirmek istiyorum programı. Melike, ne dinleyeceğiz? Darya Moreno'dan Deniz ve Mehta. Peki, dinliyoruz. Evet, Açık Deniz'in sonuna geldik. Her zamanki gibi Gökhan Abur'la havanın durumlarını konuşacağız. Gökhan, merhaba. Merhaba Beysun. Gökhan, haberlerde doğuda kar var diyorlar. O kar batıya gelecek mi? Batıya çarşamba günü gelecek ama asıl önemlisi şu anda fırtına var. Geçtiğimiz saatler içinde Marmaris'te iki tekne maalesef karaya vurdu. Ve fırtına giderek kuvvetlenecek. Lodos biraz gecikmene de olsa ülkenin batı kesimlerini etkisi altına aldı. Normalde biliyorsun ülkemizin batı kesimlerinde Ekim-Kasım ayları Lodos ayıdır. Biraz gecikti ama bugün, yarın ve özellikle pazartesi günü batıda kuvvetli lodos ve kuvvetli sağanak yağışlar var. Yani alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri birbiri peş sıra gelmeye devam edecek. O bakımdan bu sıcak sektör dediğimiz o soğuk cephenin önü, sıcak cephenin arkasındaki çok sıcak hava ve kuvvetli sağanak yağışlar pazartesi günü bölgeyi etkileyecek. Doğudaki yağışlar sağana veriyor. Doğuda sıcaklıklar, özellikle gece sıcaklıkları düşük. O biraz evvel bahsettiğin gibi geçtiğimiz günlerde kar yağışı vardı. O bakımdan don ve buzlanma bu gece ve pazartesi etkili olacak. Ama tekrar vurguluyorum, İstanbul başta olmak üzere pazartesi günü Marmara'nın tamamı, Ege ve Batı Akdeniz ve daha sonra Batı Karadeniz'i tekrar uyarmak istiyorum. Çünkü hem kuvvetli fırtına boyutlarına çıkacak lodos var, hem de kuvvetli sağanak yağışlar var. O bakımdan dikkatli ve tedbirli olmalı. Şimdi senin sorudan gelince, tabii bu soğuk cephenin ön tarafındaki kuvvetli rüzgarlar ve sağanakların hemen arkasında çok soğuk bir hava var. Avrupa geçtiğimiz hafta içinde hızlı bir şekilde soğudu ve bu soğuk hava bu hafta sonunda Balkanlara doğru ilerleyecek. Dolayısıyla salı günü kuzey kesimlerden başlayarak hava soğuyacak. Bu kuvvetli yağışlar Batı Karadeniz'de karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kara dönerken, yine salı günü batıda yine kuvvetli sağanak yağmur geçişleri var. Rüzgar biraz doğuya doğru kayacak ama asıl senin merak ettiğin konu çarşamba günü. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklığın pazartesi günü 20 dereceye çıkmasını beklediğimiz sıcaklık çarşamba günü 8 derecenin altına inecek. 12 derece birden azalacak. Bu azalış yalnız İstanbul için değil, tüm Marmara'yı, İç Anadolu bölgesini ve Doğu ve Güneydoğu'yu etkisi altına alacak. O bakımdan şöyle söyleyebilirim, yani Bursa'da, Yalova'da, Sakarya'da, Bolu'da, Karabük'te, Kastamonu'da, iç kesimlerde, Ankara başta olmak üzere kar var. İstanbul'daki yağışlar karla karışık yağmur şeklinde gece saatlerinde olabilir. Doğu'daki kar yağışları yer yer kuvvetli olarak devam edecek. Çarşamba günü bir kışın provasını göreceğiz gibi Beysun. Anladım. Yani bugünkü güneşli İstanbul son güneşli gün mü? Yok, yarın da zaman zaman güneş görülecek. Yani aralıklarla yağış geçişleri var. Yağışlar sürekli değil. Pazartesi günü 20 dereceye geçen bir sıcaklık bekliyoruz. Ama lodos çok kuvvetli fırtına boyutlarında ve sağanaklar aralıklar da olsa devam edip zaman zaman güneş görülse de aslında pazartesi en kritik günlerden bir tanesi İstanbul için. Hem kuvvetli rüzgar var fırtına boyutlarında, hem de kuvvetli yağışlar var diyorsun. Ama peki, dediğim gibi soldan itibaren ama hızlı bir şekilde soğuyor. Peki, kış geliyor yani.